bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Europejska Agencja Leków zatwierdziła na unijny rynek szczepionkę firmy AstraZeneca. 7 osób zostało rannych w wyniku katastrofy budowlanej koło Tarnowa w Małopolsce. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. Wśród tematów była zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionkę przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. To jeszcze nie koniec procedur, bo ostateczną decyzję musi podjąć jeszcze Komisja Europejska, która zapowiedziała, że zrobi to niezwłocznie. Beata Pomecka. Europejska Agencja Leków uznała, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne, przeznaczone dla osób dorosłych, a wśród nich nie ma ograniczeń wiekowych. Choć unijna agencja zastrzegła, że mało było badań co do skuteczności szczepionek dla osób powyżej 55 roku życia. To trzecia autoryzacja w Unii preparatów przeciw COVID-19, mówiła szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cook. To poszerza wachlarz szczepionek dostępnych dla krajów członkowskich, by zwalczyć pandemię i chronić obywateli. Jako pierwsze pod koniec grudnia zgodę na sprzedaż szczepionek w Unii uzyskały firmy BioNTech i Pfizer. Na początku tego miesiąca autoryzację otrzymała Moderna. AstraZeneca jest trzecia, ale jej preparaty są o wiele tańsze i łatwiejsze w dystrybucji. Mogą być przechowywane w temperaturze od 2 do 8 stopni przez kilka miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 7 osób zostało rannych w wyniku katastrofy budowlanej w miejscowości Żurowa koło Tarnowa w Małopolsce. Do wypadku doszło podczas prac budowlanych w szkole podstawowej. 2 pracowników jest ciężko rannych. O szczegółach Paweł Pawlica. 2 osoby najciężej ranne zostały już przetransportowane śmigłowcami do szpitala. Pozostałych 5 pracowników budowlanych jest lżej rannych. Wszyscy pracownicy znajdowali się na szalunku, na którym wylewany był betonowy strop sali gimnastycznej. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn szalunek runął z wysokości kilku metrów, a wraz z nim mężczyźni. Mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Częściowemu zawaleniu uległ strop na nowo budowanej hali sportowej. Osoby najciężej poszkodowane zostały zabrane już przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu są również 2 zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego. W akcji uczestniczy 9 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczają teren i przeszukują gruzowisko. Na miejscu jest także policja, inspekcja budowlana i inspekcja pracy. Śledczy oraz inspektorzy ustalają przyczyny wypadku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że była to pierwsza rozmowa w tym roku i dotyczyła m.in. przyszłości współpracy transatlantyckiej po zmianie prezydenta w USA oraz szczytu NATO. W lutym ministrowie obrony państw NATO będą się spotykać, w marcu ministrowie spraw zagranicznych, no i wreszcie szczyt NATO, który wszystko wskazuje na to, że to jest pierwsza połowa roku, czyli prawdopodobnie czerwiec. No i w tym kontekście oczywiście wzmocnienie obrony kolektywy. To jest bardzo ważne, bo to jest ten wymiar wojskowy sojuszu i jak właśnie wzmacniać jedność między Ameryką a Europą. Szczyt NATO ma odbyć się w Brukseli. Na razie nie wiadomo, czy ze względu na trwającą pandemię koronawirusa spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym. Zamojski ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. Jest nim samiec leniwca, który przybył w tym tygodniu z warszawskiego zoo. Dyrektor zamojskiego ogrodu Grzegorz Garbus wyjaśnia, że leniwce mają bardzo powolny metabolizm, stąd rzadko można zaobserwować je w ruchu. Są to zwierzęta odżywiające się wyłącznie liśćmi, a jak wiadomo jest to pokarm, który nie ucieka. Żyją w strefie klimatycznej, gdzie jest tych liści pod dostatkiem. Przemiana materii tych zwierząt jest stosunkowo wolna, w związku z czym one wykształciły taki system, że po prostu się bardzo wolno poruszają, no nie muszą nigdzie biegać, więc te ruchy są wolne, stateczne. Obecnie zwierzę przyzwyczaja się do nowego miejsca. Będzie można je zobaczyć latem w nowej części rozbudowywanego obecnie zoo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia. Miejscami głównie na południu opady śniegu. Od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 3. Tyle ma być na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend, or anything, damn. I'm sorry, I don't think I could tonight. I'm not your friend. Ministerstwo Edukacji chce przewrócić zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach, nawet dla uczniów, którzy uczą się zdalnie. Powód? Polskie dzieci tyją na potęgę, proszę Państwa. Dane nie pozostawiają złudzeń. Przodujemy w tej chwili w Europie. Natomiast powody do radości mają uczniowie zespołu szkół sportowych w Zabrzu, gdzie powstała właśnie jedna z najbardziej nowoczesnych sal gimnastycznych w Polsce i powie o nich Konstancja Snopczyńska. Dziś patrzymy na ten przepiękny obiekt przy szkole sportowej dla młodzieży, dla dzieci, dla zawodników bardzo pięknej dyscypliny sportowej, gimnastyki. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Myślę, że każdy, kto przygląda się tej ciężkiej pracy, ale też efektom tej pracy, musi czuć to, co ja. Dumę z tej naszej młodzieży i wdzięczność dla trenerów, wdzięczność dla nauczycieli. Ta sala sportowa ma 3 piętra. Obiekt nie ma barier architektonicznych, jest przewidziany również dla osób z niepełnosprawnością ruchową, więc mogą przyjść na zawody. Wioletta Stępień, dyrektor zespołu szkół sportowych w Zabrzu. Na 1. piętrze mamy zaplecze socjalne, pokoje trenerskie, szatnie mokre i suche, plus 2 dodatkowe salki baletowe z lustrami, takie jak tutaj są, i salę, która będzie w przyszłości przystosowana na siłownię. Także obiekt robi wrażenie. Parę słów o tej nowej sali. Podoba się? Tak, bardzo. Jest bardzo dobry sprzęt i ogólnie bardzo dobrze się tu ćwiczy. Wcześniej dużo osób było i czasami chodziliśmy tylko tam, gdzie jest wolna. Albo na dwór. Trenowałam na sali, która tak naprawdę jest widoczna z okien tej obecnej, na której się znajdujemy. Więc dla mnie to jest coś niemożliwego, bo ta sala jest, nie wiem, 4 razy, może 6 razy większa od tego poprzedniego obiektu, na którym na co dzień miałam wcześniej przyjemność trenować. A teraz mam przyjemność szkolić młode gimnastyczki. Katarzyna Jurkowska-Kowalska, mistrzyni Polski w gimnastyce. Tutaj są sprzęty najlepszej tak naprawdę jakości. Ogólnie ten obiekt jest przystosowany do tego, że zarówno możemy szkolić młodzież od najmłodszych lat poprzez całą naszą kadrę i elitę gimnastyczną. Mogą się tutaj również odbywać zawody, bo jest wszystko przystosowane pod wymogi standardowe, więc zawody również się mogą tutaj odbywać. No, jest to sala na chwilę obecną, uważam, że najlepsza w Polsce. Sala się bardzo podoba, jest piękna, daje nam bardzo dużo bezpieczeństwa przy wykonywaniu trudnych elementów. Widzę różnicę i mam nadzieję, że ta sala będzie większym doświadczeniem i da nam więcej możliwości w wykonywaniu trudniejszych elementów. I oby tak było, aby wszystko w bezpieczeństwie przebiegało. Trzymamy mocno kciuki za młodych sportowców z Zabrza, oby rzeczywiście ta inwestycja przyniosła dobre skutki i na lata. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6,

Zapraszam do środka, bo wszystkie miejsca siedzące jeszcze wolne. Autobus zasilany wodorem poruszał się ulicami Krakowa, ale, i właśnie, i tu jest to ale, pasażerowie nieprędko nim pojadą, ponieważ, uwaga, w całym kraju nie ma ani jednej stacji, w której taki wodór można zatankować. Na co liczą władze miasta? O tym Tomasz Bździkot. Otwarte siadamy. Piotr Wróbel, kierowca autobusu. Bardzo cichy autobus, praktycznie nie ma żadnych wibracji w czasie jazdy, tak jak od silnika spalinowego, także tutaj no praktycznie jeździ jak tramwaj. Co oznaczają właśnie te wszystkie ekrany, które tutaj ma pan przed sobą? Światła, oświetlenie, wszystkie te ikonki są takie same jak na... Jak w każdym autobusie, symbole są jednakowe, więc każdy kierowca wsiadający do tego autobusu wie, o co chodzi. Poziom wodoru, też no widać, właśnie. Być może jakiś poziom wodoru jest? Na tych kreseczkach widać poziom wodoru, poziom prądu. Także tutaj praktycznie rzecz biorąc, jazda jest tak jak autobusem elektrycznym. Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPKS-a w Krakowie. Wszystkie urządzenia są tutaj na prąd, a wodór zasila generator prądu. Czyli autobus ma, mówiąc w uproszczeniu, swoją własną elektrownię, którą wozi ze sobą, bo w autobusach elektrycznych barierą jest pojemność baterii dostępna. Ten autobus tego problemu nie ma, dlatego że ma własny generator prądu, który w miarę potrzeby ten prąd wytwarza. No i wszystkie urządzenia, łącznie z silnikiem trakcyjnym, są tym prądem zasilane. Możemy poznać tylko, że pracuje, ponieważ w tylnej części, jak pracuje ogniwo, wydziela się para wodna. To jest jedyna różnica, której nie ma normalnie w autobusie elektrycznym. W trakcie produkcji prądu z wodoru będzie parować ten autobus. Taki parowóz. Maluteńki parowóz. Rafał Zajas, firma Solaris. Przede wszystkim wozi tylko jeden bateriopak, który jest takim zapasowym magazynem energii. Na przykład w przypadku, gdyby skończył nam się wodór na trasie, ze względów technicznych potrzeba jest rozłączyć napęd wodorowy. Miejsce tych baterii na dachu mamy 5 butli, które są tankowane wodorem. Dzięki temu możemy pokonać minimum 350 km na wodorze. Ale można zwiększyć mu zapas wodoru i mógłby przejechać na przykład 500 km, co dla Krakowa byłoby, podejrzewam, wystarczającym zasięgiem. Takie autobusy są dostępne. Moglibyśmy je uzyskać właśnie do wożenia pasażerów, ale nie możemy tego zrobić. Nie mamy wodoru. Ogniwo paliwowe w autobusie musi być zasilane czystym wodorem, bardzo czystym wodorem. Natomiast dostępny w hutach, w koksowniach wodór techniczny ma około 3% zanieczyszczeń, które natychmiast powodowałyby zniszczenie ogniw paliwowych. To w takim razie po co to wszystko? Po to, żeby może też zmobilizować, wywierać presję na władze nasze państwowe, żeby podjęły, przyspieszyły działania w tym kierunku. Jak się cicho w jakiejś sprawie siedzi, to się niewiele dzieje. Krakowskie MPK w ubiegłym roku podpisało z PKN Orlen list intencyjny w sprawie powstania stacji wodorowych w kraju. Obecnie autobusy wodorowe wyprodukowane przez polskiego producenta jeżdżą w Hamburgu, Rydze oraz we włoskich i holenderskich miastach. Hey, hey, hey, some know.

cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróg bez kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Wielu amerykańskich polityków, którzy mają polskie korzenie. Po 15, gdy witałem się z Państwem, mówiłem, że powiemy dzisiaj o korzeniach Joe Bidena, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wcześniej już mogli mieć prezydenta z polskimi korzeniami, to Bernie Sanders. W 2012 roku o nominację Republikanów z kolei walczył gubernator bodajże z Minnesoty, Tim Pawlenty. No a właśnie, a teraz pytanie o Joe Bidena. Michael Morys-Twarowski, historyk zajmujący się dziejami Śląska Cieszyńskiego, doszukał się związków nowego prezydenta z księciem cieszyńskim Przemysławem I Noszakiem. Rozmawiał z nim Szymon Brandes. Michael, co ma Biden do Noszaka? Biden, tak jak wielu amerykańskich prezydentów, ma genealogię prowadzącą do europejskiej arystokracji. I przy poprzednich prezydentach czasami dało się znaleźć przodków nawet w postaci polskich władców. Pamiętam sprzed jakichś 20 lat artykuł, że George Bush był potomkiem Bolesława Krzywoustego. Zawsze są takie furtki genealogiczne. Pojawia się jakiś mezalians, czy jakieś takie małżeństwo, które pozwala połączyć swoją genealogię z rodami królewskimi. I w przypadku Bidena okazało się, że to jest to małżeństwo cieszyńskie. Jest to małżeństwo jego przodków. przodka Simona z Felbrigg, angielskiego rycerza z przełomu XIV i XV wieku, który ożenił się z księżniczką Małgorzatą Cieszyńską. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, w kontekście regionu sensacyjnie oczywiście, no ale powiedzmy sobie szczerze, możemy do tego podchodzić z przymrużeniem oka. Skąd w ogóle o tym wiemy? Jeśli chodzi o pochodzenie Małgorzaty Cieszyńskiej, samo, że była określana w tym kontekście cieszyńskim, świadczy o tym, że musiała być związana tutaj z cieszyńskim rodem książęcym. W angielskich źródłach pojawiają się trochę sprzeczne informacje na temat tego, kto był jej ojcem, czy to był Przemysław Noszak, czy może jego brat Siemowit, który był zakonnikiem Joannitą. To uświadamia dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że Amerykanie nie są jakąś genealogiczną wyspą, tylko są związani ze starym kontynentem. Wielu amerykańskich prezydentów była ze sobą z blisko spokrewniona i spowinowacona. Ich korzenie często prowadzą do europejskiej arystokracji czy rodów królewskich. Nawet Jerzy Waszyngton albo George Washington był potomkiem według jednych z genealogii królów Szkocji. A druga rzecz jest trochę, wydaje mi się, taka ciekawostkowa. Pozwala uświadomić sobie, jak świetnym hobby i świetną zabawą w pewnym sensie jest genealogia i odkrywanie swoich przodków, bo trafienie Piasta Cieszyńskiego nie jest aż tak wielką egzotyką, jakby się mogło wydawać. Mówimy dziś o powiązaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z księciem cieszyńskim Przemysławem I Noszakiem, ale co właściwie wiemy o samym księciu? Przemysław Noszak, przenosząc średniowieczną terminologię na dzisiejszą, był gubernatorem Rzeszy, był zastępcą cesarza na Rzeszę i był Henrym Kissingerem XIV-wiecznej Europy. Był jednym z najwybitniejszych dyplomatów, jaki pojawił się na Starym Kontynencie i dlatego też trafił na Wyspy Brytyjskie. Jako pierwszy i ostatni przedstawiciel dynastii Piastów postawił stopę na Wyspach Brytyjskich, przywożąc królowi Ryszardowi II żonę, królewnę czeską Annę. I bardzo dobrze, że powoli ta postać wraca do świadomości. A przyznają Państwo, że takie ciekawostki zawsze jakoś tak wpływają bardzo fajnie na nasze teraz spostrzeżenia. Joe Biden, czyli po polsku Józef Uczep. Też ładnie. 21 minut do godziny 19 w Trójce, już teraz Radiohead.

i bębny, i gitary, bas, wszystko tam się znajduje, natomiast sam aranż jest raczej spokojny. Natomiast oni już tu są, celuję w stylistykę taką, która rzeczywiście na większości naszego materiału się znajduje, czyli jest energetycznie, jest riffowo, raczej w tą stronę to idzie. Wybór singla padł na Oni już tu są, to rozumiem, że było z czego wybierać. Tak. No, materiał mamy... już jest nagrany na płytę, czy kończy się? Jest nagrany, gotowy, zmiksowany, tak naprawdę tylko pokazać. Więc na razie dawkujemy doznania, że tak powiem. Oni już tu są, mieli trochę złamać te wrażenia po Darce Net. Co u pana Mikołaja? Wszystko w porządku. Prawdopodobnie teraz gdzieś słucha. No, to pozdrawiamy go bardzo gorąco. Studiuje design i sztuki graficzne, więc pewnie przygotowuje się może do jakichś zajęć online. Jest w środku sesji teraz, więc na pewno jest głową, no, głową tam w środku, ale jest na pewno serduchem z nami. Wierzy pan w to, że dzisiaj jest głową na studiach, jak premiera singla? A ja w to nie wierzę. Tak bardzo. Jak udało się tworzyć muzykę, skoro od czasu do czasu na odległość jesteście? Tak naprawdę ten materiał powstawał tak długo, przez tyle lat, że to jest wypadkowa bardzo wielu okresów i to głównie tego, w którym mieszkaliśmy razem w domu rodzinnym. Mhm. Tak naprawdę potem przeprowadzając się z niego na studia też zamieszkaliśmy razem, więc a który trzymał kluczyk do szuflady w takim razie, z której wyciągaliście te utwory? Całe szczęście nie ma jednego kluczyka, dzielimy się tutaj porówno, dokładnie 50-50 i jeśli chodzi o aranżację i kompozycję, to tutaj jesteśmy praktycznie na tych samych prawach, natomiast jeśli chodzi o teksty, no to tutaj zdecydowanie Mikołaj, ze względu na to, że jest też wokalistą, przekazuje te treści, to on tutaj wiedzie prym w pisaniu tekstów, natomiast ja też się staram pomóc i akurat w przypadku tego singla to jest mój tekst. Pochodzicie z Tarnowa, mieszkacie teraz w Krakowie. Jak inspiruje Małopolska? O, jest to na pewno coś, co mocno wpływa na twórczość, bo jednak wydawałoby się, że Tarnów to miasto i Kraków to miasto, natomiast przeniesienie się do no nie oszukujmy się, znacznie większego, jeśli chodzi o skalę miasta, to są całkiem inne doznania. Inaczej się żyje, inaczej się odbiera pewne bodźce, więc dla mnie to są całkowicie inne, nowe inspiracje. Ale w większym mieście można łatwiej zaginąć. Proszę na to uważać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gabriel Rękas, jedna druga projektu Kosmodrom. Chciałby pan sam zapowiedzieć utwór? Oczywiście. No to bardzo proszę. Przed państwem Oni już tu są, Kosmodrom. Przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Trzymali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie, już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Rób teraz to, co ja, i nie pójść.